شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که به قلب ها مهربونی و به لب ها خنده هدیه کرده. بچه های گلم، خندونای من سلام، مهربونای گلم عیدتون مبارک. میدونین که امشب شب عیده؟ بله، شب ولادت امام اولمون، امام علی علیه السلام. بله، این مناسبت رو به بزرگترهای مهربونم تبریک میگم. شما میدونین که هر سال در سال روز ولادت حضرت علی علیه السلام مردم شادی میکنن و این روز رو روز مرد یا روز پدر میگن. به همه آقایون و پدرها تبریک میگم و براتون قصه ای دارم به اسم هدیه‌ای به پدر. مریم و مامانش با همدیگه رفته بودن خرید. موقع برگشتن به خونه، مریم جلوی ویترین مغازه ایستاد. به کامباهای رنگی رنگی توی ویترین مغازه نگاه کرد و گفت: مامان، اونجا که بابایی رفته مأموریت، هوا خیلی سرده نه؟ مادر گفت: بله دخترم، خیلی سرده. چطور مگه؟ مریم با دستش کانواهای رنگی توی مغازه رو نشون داد و گفت: مامانی، میشه از این کانواها بخریم تا برای بابای شال گردن ببافیم؟ مادر گفت: به به، چه فکر خوبی کردی دخترم. بعد مریم کوچولو و مامانش داخل مغازه رفتن و چند تا کلاف کانوای خوشگل خریدن. بابای مریم به خاطر شغلش خیلی از روزها برای مأموریت به جاهای دور میره. وقتی مریم یه عالم دلش برای باباش تنگ میشه، مامانش میگه: دخترم، بابای تو یه قهرمانه. بله، اون یه قهرمانه، چون مراقب مرزهای کشورمونه تا هیچ دشمنی نتونه به ما نزدیک بشه. اینجوری همه بچه ها میتونن راحت و آروم کنار خانواده زندگی کنن. بچه‌های عزیزم، بعد از مدت‌ها قرار فردا بابای مریم از مأموریت برگرده. برای همین مریم کوچولو خیلی خوشحاله و می‌خواد به بابای خوبش یه شال گردن زیبا هدیه بده. وقتی مریم و مامان از خرید رسیدن، مریم گفت: مامانی، میشه منم برای بافتن شال گردن به شما کمک کنم تا زودتر تموم بشه و اونو به بابا هدیه بدیم؟ مادر گفت: بله که میشه، ولی اول باید خوب به دستای من نگاه کنی تا بافتن رو یاد بگیری. مادر میلهای بافتنی رو به دست گرفت، شالگردن بابا رو سر انداخت و یکی رو از رو بافت، یکی رو از زیر. بس که بعضی از شما هم بلدین. آفرین آفرین به شما هنرمندای کوچولو. مریم به دستای مامانش نگاه میکرد. مامان تون تون میباف، ولی انگاری شال گردن بابا خیلی دیر بافته میشد. مریم گفت: مامانی، کاش که امشب شال گردن بابا تموم میشد، آخه فردا بابا میاد. مامان گفت: دختر گلم، من سعیمو میکنم، اما خوب تونتر از این نمیشه. بعدشم بدون عجله کار شیطونه. اون شب مریم زودتر از همیشه خوابید تا بتونه فردا به موقع از خواب بیدار بشه. شبم خیلی زود گذشت و صبح شد. صبح زود تلفن خونه به صدا در اومد. مریم کوچولو به صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شد. بله، رفت کنار مامانش. مامان مریم تلفن رو جواب داد. اول لبخند زد و سلام کرد، اما بعد انگاری چیزی شنید که ناراحت شد. وقتی مامان تلفن رو قطع کرد به مریم نگاه کرد و گفت: دخترم، بابا بود. گفت که امروز به خاطر یه اتفاق نمیتونه به خونه بیاد. بچه ها، مریم با شنیدن این حرف خیلی ناراحت شد. در همون موقع مامان مریم چشمش به شال گردن نیمه کاره افتاد که روی میز بود. بعد به مریم گفت: دخترم عزیزم، ناراحت نباش، من یه فکری دارم. مگه تو دلت نمیخواست که به بابای مهربونت یه شال گردن گرم و قشنگ هدیه بدی؟ مریم گفت: خب چرا دلم میخواست؟ مامان شال گردن روی میز رو به مریم نشون داد و گفت: ببین دخترم، شال گردن بابا هنوز نیمه کار است. توی این دو روز فرصت داریم شال گردن رو ببافیم تا آماده بشه. بعدم میتونیم شال گردن رو کادو پیچ کنیم تا وقتی بابا رسید اونو غافلگیر کنیم. مریم با شنیدن این حرف مامانش لبخندی زد. حالا مریم و مامان کلی وقت داشتن که شال گردن بابا رو خوب ببافن تا با هدیه زیبا از پدر استقبال کنن. بچه ها، هدیه دادن کار خیلی قشنگیه، نه؟ شما هم دوست دارین دیگه. البته شما بهترین هدیه خداوند هستین برای ما. میدونم برای دوستاتون زمانی که تولدشونه یا کار قشنگی انجام دادن حتما هدیه تهیه میکنین. چه بهتر که این هدیه کار دست خودتون باشه، این نقاشی خوشگل بکشین. وای، کاش من میتونستم از شما یه همچین هدیه هایی داشته باشم. بار دیگه سال روز ولادت با سعادت حضرت امام علی علیه السلام رو و همینطور روز پدر رو به همه شما عزیزان شنونده و کوچولوهای نازنینم تبریک میگم. حتما یادتون نره به پدر این روز زیبا رو تبریک بگم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و میگم شب بخیر، خدا نگهدار.